kedves fiatal hallgató a vonalban. Szervusz! Hello! Szia! Ugye azért telefonáltál, hogy játszunk le a Fansporttól, vagy valami ilyen zenekartól, amit mi egyetlen nem ismerünk, valami számot, ugye? Igen. És aztán utána mondtad, hogy a nagybátyától telefonálsz. Miért igen. is? Miért is? Azért, mert otthon nem szokták megengedni, hogy hallgassam ezt a műsort. Melyiket? A Hitremény Zsűröletet. Nem szokták megengedni, hogy otthon, hogy hallgathasd a Hitremény Zsűröletet? Igen. De miért? Mit mond anyu, mit mond apu? Hát apukámat egy nem ismerem, anyukám pedig néha rám szokott szólni, hogyha ezt hallgatom. De miért? Mi a gond a anyukádnak? Azért, mert hát úgy beszélne benne, ahogy. Hogy? Most mondjak belőle valamit? Hát a hangod alapján ítélve te még nem is emlékszel azokra a szavakra. Nem, 11 éves vagyok. Na azért nem szabad csúnyán beszélni, de ugye amikor felnősz, akkor se fogsz csúnyán beszélni, megígéred nekem. Nem. Jól van. Eljössz a HRZ Mikulás ünnepségre? Hát nem tudom, lehet. Messze van még, de azért, hogy mondjam, addig még érdemes élni. Hát jó. Na. Akkor jó, akkor tiéd lesz a legnagyobb csomag a puttonyban, jó? Oké. Még egy nevet kérek szépen. Baradnai Viktor. Baradnai Viktor. Viktor, hogy mondjam, majd amikor lelkes kis rádióamatőr leszel, kamaszkorodban, akkor esetleg szerkesztesz egy olyan rádiót, amivel mindig mindenhonnan tudod hallgatni a Hitremény Zsületet, jó? Akár anyurád szól, akár nem. Jó, a nagybácsinak meg azt üzenjük, hogy azért talán egy kicsit túl szabad szellemben neveli a gyereket. Nem. Fogadatlan prókátorként. Na ide figyelj, te! Játszunk egy számot. Igen. De lehet, hogy nem azt. De neked küldjük, jó? Na jó. Jól van. Na örülünk, hogy telefonáltál, jó? És aztán most már sipírc az ágyba, mert elkezdünk mindjárt undig durvák káromkodók lenni, mert mindjárt itt a 11. Rendben. Na szia, jó estét! Oké, okay, hello! Nem is lehetne jobb, mint hogy mondjam, Ábrahámként föltartani ezt a kisgyermeket, és felakilálni az Úrnak, hogy vegye el ezt a sarjat, és meghallani az Úr válaszát. Nem. Miki, ez a gyerek a tiéd. Istenem, talán az Estefon 98.6 történetének egyik legfiatalabb hallgatója, de mindenképpen a top 10 tagja volt ez a srác. Kívánok neki hosszú boldog életet, nagy tudást. Itt a szeretet, az ocska gondolatok és a zenei mámor jegyében.